أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درس امروزمون از کتاب الفقه الميسر درس 76 المسألة السادسة مسألة ششم در زیر باب پنجم از کتاب صلات که این 22 درس از کتاب صلات هست صاحب کتاب میگوید المسألة السادسة صفة الوتر و عدد رکعاته یعنی مسألة ششم درباره صفت نماز ویتر نماز ویتر چگونه خوانده می شود و عدد رکعاته و همچنین عدد رکعات های نماز ویتر یعنی نماز ویتر چند رکعت خوانده می شود صاحب کتاب می گوید الویتر اقله رکعت واحدتون یعنی نماز ویتر را اقلش کمترینش یک رکعت می باشد پس نماز ویتر کمترینش یک رکعت خوانده می شود با کدام دلیل نگل حدیث ابن عمر و ابن عباس دلیل من حدیث ابن عمر و حدیث ابن عباس هست مرفوعاً که عبدالله ابن عمر و عبدالله ابن عباس مرفوعاً این حدیث را روایت میکنند مرفوعاً یعنی که اون متن حدیث را نسبت به پیغمبر داده میگویند الوتر رکعت من آخر اللیل یعنی نماز ویتر یک رکعت میباشد در آخر شب پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموده است نماز ویتر یک رکعت هست در آخر شب در تخریج این حدیث میگوید رواه مسلمون یعنی این حدیثی ابن عمر و ابن عباس را صحیح مسلم روایت کردگی هست در زیر رقمی 752 و 753 در کتاب صحیح مسلم پس این هست تخریج این حدیث که ویتر نماز ویتر یک رکعت می باشد در آخر شب ولی حدیث ابن عمر الماضی و همچنین حدیث ابن عمر که پیشتر گذشت قریبا میگه پیشتر گذشت یعنی در زیر مسئله پنجم درس گذشته این حدیث ابن عمر را ما و شما گرفته بودیم که ابن عمر گفت صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى که این حدیث را امام بخاری روایت کردگی است در زیر رقم 990 در صحیح بخاری در زیر رقم 990 این حدیث تخریج شده است و روایت شده است که میگوید ولی حدیث ابن عمر الماضی قریبا یعنی حدیث دویم برای نماز ویتر یک رکعت است حدیث ابن عمر که گذشت به نزدیکی که در اون حدیث آمده بود که صلا رکعتا واحدتا یعنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم یک رکعت خواند توتر له ما قد صلا یعنی ویتر حسابیده می شود برای اون انسان ویتر می شود آن چیزی که خوانده بود پس این حدیث را امام بخاری روایت کردگی است که نماز ویتر اقلش یک رکعت می باشد بعد از این صاحب کتاب می گوید و یجوز الویتر بثلاث رکعات یعنی جایز است نماز ویتر سه رکعت خواندن می شود که نماز ویتر را سه رکعت بخوانی لحدیث عائشه رضی الله عنها دلیل سه رکعت خواندن نماز ویتر حدیث عائشه رضی الله عنها می باشد که حضرت عایشه میگوید ان النبی صلی الله علیه و سلم کان، میگه هر آینه پیغمبر صلی الله علیه و سلم بودند، یصلی اربعا، نماز میخوندن چهار رکعت، چهار رکعت نماز میخوندن. فلا تسأل عن حسنهن و طولهن، پس میگوید پرسان نشو از زیباگی آن نماز و از طولانی و درازی آن نماز، پرسان نشو یعنی چی قدر نمازی زیبا و طولانی چهار رکعت نماز میخوندند رسول الله صلی الله علیه و سلم. ثم یصلی اربعا، بعد از اون چهار رکعت باز چهار رکعت دیگر میخوندند پیغمبر صلی الله علیه و سلم. فلا تسأل عن حسنهن و طولهن، پس میگه پرسان نشو از زیباگی آن چهار رکعت و درازی و طولانی آن چهار رکعت، پرسان نشو یعنی چی قدر طولانی و زیبا باز چهار رکعت دیگر میخوندند رسول الله صلی الله علیه و سلم. ثم یصلی ثلاثا، بعد از آن میخوندند پیغمبر سه رکعت. انا همین سه رکعت نماز ویتر است که رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد از نماز قیام اللیل یا بعد از نماز تهجد این چهار رکعت میخوندند و بعد از آن سه رکعت نماز ویتر میگذاشتند، نماز ویتر میخوندند. در تخریج این حدیث میگوید رواه مسلمون، یعنی این حدیث را امام مسلم روایت میکند در زیر رقمی 738 در کتاب صحیح مسلم. اکنون سه رکعت خواندن سه شکل دارد، سه کیفیت و طرز گذاشتن دارد که این طرزای گذاشتن دو تاش درست و سالم است و سیوم طرز خواندنش جایز نمی باشد، درست نمی باشد، زیرا که ثابت شدگی نیست. اکنون صاحب کتاب انا همین طرزی نماز ویتر را اگر سه رکعت خواندیم چی طور بخونیم را بیان میکند. میگوید که و تجوزو هذه الثلاث بسلامین، یکم کیفیت و صفت و طرز خواندن نماز ویتر است. یکم میگه جایز است این سه رکعت را با دو سلام بخونیم، یعنی دو بار سلام بتیم. لأن عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما، دلیل من میگه عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما کان یسلم من رکعتین، یعنی دو رکعت میخوند و سلام میداد حتی یأمر ببعض حاجته، تا اینکه امر بکند و فرمان بکند به بعض چیزهای احتیاجاتش. پس این حدیث دلیل است که سه رکعت ویتر را ما میتونیم با دو سلام بخونیم، یعنی دو رکعت بخونیم سلام بدهیم بعد از اون خسته یک رکعت دیگر بخونیم، باز اتحیات خونده در آخر بعد یک رکعت دیگر سلام بدهیم. میره میگن با دو سلام، یعنی دو بار اتحیات خوندن و دو بار سلام دادن، این یکم طرزی خواندن است که در حاشیه در تخریج این حدیث میگوید که اخرجه البخاری، یعنی حدیث عبدالله ابن عمر را میگه امام بخاری تخریجش کردگی است در زیر رقمی 991 در کتاب صحیح البخاری. پس این اولین طرزی سه رکعت خواندن نماز ویتر بود و این درست و ثابت میباشد چی طوره که این حدیث را امام بخاری روایت کرده است. اکنون دویم طرزی نماز ویتر را خواندن، میگه و تجوز و سردن بی تشهد واحد و سلام واحد، میگه دویم کیفیت و صفتی نماز ویتر جایز است که سردن خوانده شود، یعنی پیوسته پی در هم خوانده شود. بی تشهد واحد، با یک بار التحیات خواندن و سلام واحد و با یک بار سلام دادن می شود که نماز ویتر را سه رکعت را با یک التحیات و با یک بار سلام دادن خواند. دلیل من چی است؟ میگه لحدیث عائشه رضی الله عنها، دلیل من حدیث عائشه ام المؤمنین رضی الله عنها میباشد که میگوید کان النبی صلی الله علیه و سلم یوتر بثلاث لا یقعد الا فی آخرهن. میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم نماز ویتر میخواندند سه رکعت، نمیشیشتند مگر در آخرین رکعت. یعنی سه رکعت نماز ویتر را یک جا میخواندند، پی در هم میخواندند، در دویم رکعت ششته تحیات نمیخواندند، سه رکعت را پی در پی میخواندند، بعد در سیوم رکعت میشیشتند، اتحیات و درودا را خونده و دعا کرده، بعد از آن دعا را خونده بعد از آن سلام میدادند. این را میگویند سه رکعت با یک اتحیات و با یک بار سلام دادن. این هم ثابت است. در حاشیه میگوید، تخریج این حدیث ده میگوید اخرجه النسائی، یعنی که این حدیث را امام نسائی روایت کرده است در زیر رقمی 1698 یا در جلد سیوم صفحه 234. امام نسائی در سنن نسائی این حدیث را تخریج کرده است. و الحاکم، حاکم هم همچنین حدیث را روایت کرده است، جلد 1 صفحه 304. و البیهقی، و امام بیهقی هم همچنین این حدیث را روایت کرده است، در جلد 3 صفحه 28. و لفظ له، و لفظ بسه لفظی بیهقی است، همین لفظی که حالا خواندیم، این لفظ لفظی بیهقی می باشد. و صحه الحاکم علی شرط الشیخین، میگوید که این حدیث را صحیح حکم کردگی است حاکم، امام حاکم این حدیث را صحیح حکم کردگی است علی شرط الشیخین، یعنی مطابق به شرط شیخین می باشد. همون شرطی که بخاری و مسلم گذاشتگی هست، میگه در شرط یعنی همونها موافقت میکند و موافق شرطی گذاشته اونها میباشد. و وافقه الذهبی، و امام ذهبی حاکم را موافقت کرده است در تصحیح کردن این حدیث. و قال النووی، و امام نووی رحمه الله میگوید رواه النسائی بی اسناد حسنین، یعنی که امام نسائی این حدیث را با سند حسن روایت کردگی است. و البیحقی بی اسناد صحیح، و امام بیحقی میگه این حدیث را با سند صحیح همچنین روایت کردگی است. و این قول امام نووی در کتاب المجموع جلد 4 صفحه 17 و 18 میباشد. پس این بود تخریج این حدیث که سه رکعت نماز ویتر را می شود با یک التحیات یک بار سلام دادن خواند. منظور از یک بار سلام دادن دو طرف سلام می دیو، اما با یک سلام، با یک سلام منظورش یعنی که دو بار سلام نمی دی که دو رکعت بخونی و سلام بدی باز بخیزی یک رکعت دیگه بخونی و باز سلام بدی، بلکه یک بار سلام می دی اما با دو طرف. پس این بود دویم طرز و دویم کیفیت و صفتی نماز ویتر. پس این دو تاش ثابت است، چطوره که حدیثاش ما و شما تخریجاش بیان کردیم که هر دو اینها ثابت می باشند. کدام یکی از اینها را خواندی در نماز ویتر خواندن ثابت و درست است. اما اکنون در سیوم طرز خواندن نماز ویتر که این ثابت نیست، میگه ولا تصلا بی تشهدین و سلام واحدین، میگه نماز نماز تهجد را خوانده نمی شود با دو سلام و با دو اتحیات و با یک سلام. منظور از دو اتحیات یعنی دو رکعت بخونی و بشینی اتحیات بخونی و سلام نداده بخیزی، باز یک رکعت دیگر بخونی و بعد از آن ششته اتحیات و درودا را خوانده و بعد از آن سلام بدهی. میگه انا همین طور سه رکعت خواندن نماز ویتر جایز نمی باشد، این درست نیست. چرا درست نیست؟ میگه حتی لا تشبه صلات المغربی، تا تا اینکه میگه مانند نشود به نماز شام، یعنی مانند نماز شام نشود. چی طوره که در نماز شام رو خواندن دو رکعت میخونی و میشینی تحیات میخونی، بعد از آن میخیزی یک رکعت دیگر میخونی و بعد از اون تحیات و درود را خوانده سلام میدهی، میگه نماز ویتر را به مثل نماز شام نخونیم. چرا؟ وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك، میگه واقعا منع کردگی از پیغمبر صلی الله علیه و سلم از این طور خواندن نماز ویتر، یعنی نماز ویتر را به مثل نماز شام خواندن را پیغمبر صلی الله علیه و سلم منع کردگی هست. پس این طور خواندن درست نمی باشد. در تخریج این حدیث میگوید اخرجه دارقطنی، یعنی این حدیث را دارقطنی روایت میکند در جلد یک صفحه 24 و 25 و الحاکم و امام حاکم هم این حدیث را روایت کردگی است در جلد یک صفحه 304 و البیحقی و امام بیحقی هم این حدیث را روایت کردگی است در جلد 3 صفحه 31. قال دارقطنی عن رواته، و دارقطنی در باره راوی های این حدیث گفتگی است که کلهم ثقاتون، یعنی همه راوی های این حدیث ثقه می باشند، همه راوی هاشون ثقه هستند و قابل قبول هستند و باوری هستند. و صحیح الحاکم على شرط شیخینی، و صحیح حکم کردگی از این حدیث را حاکم به موافق شرط شیخین، یعنی که این حدیث حدیث صحیح است که پیغمبر منع کردگی است از خواندن نماز ویتر را به مثل نماز شام. و وافقه الذهبی، و امام ذهبی هم همچنین این حدیث را موافقت کردگی است با شیخ حاکم که این واقعا صحیح می باشد. و قال ابن حجر فی الفتح، و ابن حجر عسقلانی در کتاب فتح الباری جلد 2 صفحه 558 میگوید که اسناده على شرط الشیخین، یعنی سند این حدیث موافق به شرط بخاری و مسلم می باشد، یعنی این حدیث قابل قبول هست که نباید نمازی ویتر به مثل نماز شام که با دو تحیات و یک سلام خوانده شود. این ثابت می باشد و این حدیث میگه درست و قابل قبول هست. پس باید نماز ویتر وقت 3 رکعت خوانده می شود با دو تحیات تو دو سلام خوانده شود، یا با یک تحیات و یک سلام، اما با دو تحیات و یک سلام این ناجایز می باشد، این طور خوانده نمی شود، زیرا که این را پیغمبر صلی الله علیه و سلم منع کردگی است نماز ویتر را به مثل نماز شام خواندن. پس این بود در طرز و طریقی خواندن 3 رکعت نماز ویتر. بعد از این میگوید و یجوز الویتر بسبع رکعات و بخمس، میگه جایز است نماز ویتر 7 رکعت خواندن یا 5 رکعت خواندن، یعنی همچنین درست است که نماز ویتر را 5 رکعت بخونی یا درست است که 7 رکعت بخونی. لا یجلس الا فی آخرها، وقتی که 5 رکعت میخونی یا 7 رکعت میخونی میگن نمیشینی مگر در آخرشان، در آخر آنها میشینی، یعنی که وقتی 5 رکعت خوندی هر 2 رکعتی در 6 تا تحیات نمیخونی، بلکه 5 تا یک جا میخونی و در 5م رکعت میشینی اتحیات میخونی و درودا را میخونی و سلام میدهی، یا 7 رکعت خوندی 7 رکعت را یک جایه میخونی در بینشون اتحیات نمیخونی، 7م رکعت در بعد میشینی اتحیات میخونی و درودا را میخونی بعد از آن سلام میدهی. پس این هست طرز و طریقه 5 رکعت خواندن نماز ویتر یا 7 رکعت خواندن نماز ویتر. اکنون نماز ویتر را 5 رکعت یا 7 رکعت خواندن با کدام دلیل جایز است؟ میگه لحدیث عایشه رضی الله عنها، دلیل من میگه حدیث عایشه رضی الله عنها می باشد که میگوید کان رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه بودن پیغمبر صلی الله علیه و سلم یصلی من اللیل ثلاث عشرت رکعتن، یعنی نماز میخوندن در شب 13 رکعت. پیغمبر صلی الله علیه و سلم 13 رکعت نماز میخوندن در شب. یوتر من ذلک بخمسین، ویتر میخوندن از این 13 رکعت میگه 5 رکعتش ده، یعنی 5 تا این میگه نماز ویتر بود، 5 رکعت نماز ویتر میخوندن. لا یجلس فی شیء الا فی آخرها، پیغمبر صلی الله علیه و سلم نمیشیشتن در کدام رکعتی از رکعتای این 5 رکعت مگر در آخرشان، یعنی 5 رکعت رو میخوندن خلاص میکردن و در 5 رکعت میشیشتند و اتحیات میخوندن، یعنی در بین اتحیات نمیخوندن در 2 رکعت و 4 رکعت، بلکه 5 رکعت رو یک جا میخوندن. پس این حدیث رو در حاشیه میگوید که اخرجه مسلمون، یعنی این حدیث را امام مسلم روایت کردگی هست در زیر رقم 737 در کتاب صحیح مسلم. پس این است حدیث 5 رکعت خواندن نماز ویتر که حضرت عایشه رضی الله عنها میگوید پیغمبر این 5 تا را به اتحیات میخوند در بینشان و در آخر میشیشت و اتحیات و درودها را خوانده بعد از آن سلام میدادند. این بود دلیلی 5 رکعت خواندن نماز ویتر. بعد از این میگد ولی حدیث ام سلمت رضی الله عنها، و در و حدیث دیگر میگه حدیث ام سلمه رضی الله عنها میباشد. دلیل دیگر داریم حدیث ام سلمه رضی الله عنها است که میگوید کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یوتر بسبعین او بخمسین، میگد که پیغمبر صلی الله علیه و سلم نماز ویتر را میخوندند 7 رکعت یا 5 رکعت. پیغمبر صلی الله علیه و سلم 7 رکعت یا 5 رکعت نماز ویتر میخوندند. لا یفصل بینهن الا بتسلیم ولا کلام، میگه جدا نمیکرد در بین این 7 رکعت یا 5 رکعت به سلام، یعنی در بین اینها سلام نمیداد، ولا کلامین، و همچنین در بین این 7 رکعت نماز ویتر خواندنش یا 5 رکعت نماز ویتر خواندنش پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه سخنم نمی کردن، گپ نمی زدن، یعنی که این 5 رکعت یا 7 رکعت را یک جا می خواندن بدون جدا کردن بین 2 رکعت 2 رکعت، بلکه یک جا می خواندن 5 رکعت یا 7 رکعت. این هم به مثل حدیث پیشینه که در یگان تش اتحیات نمی خوانی مگر اینکه در آخرشان 7 رکعت ده می شینی اتحیات می خوانی و بعد از آن سلام می دی، یا در 5 رکعت می شینی اتحیات می خوانی و بعد از آن سلام می دی. در تخریج این حدیث در حاشیه می گوید اخرجه ابن ماجه، یعنی که این حدیث را ابن ماجه روایت کردگی است، تخریج کردگی است در زیر رقمی 1192 در کتاب سنن ابن ماجه. و صححه الالبانی و شیخ البانی رحمه الله حکم این حدیث را صحیح دانستگی هست، یعنی که این حدیث حدیث ام سلمه حدیث صحیح می باشد که نماز ویتر 5 رکعت یا 7 رکعت خونده می شود. شیخ البانی رحمه الله این سخنش را در کتاب صحیح سنن ابن ماجه در زیر رقم 980 بیان کرده است و این تخریجش را این تصحیحش را ذکر کرده است. پس این بود نماز ویتر که نماز ویتر را می شود 5 رکعت یا 7 رکعت خواند، اما در بین اینها تحیات نمی خوانی مگر اینکه در آخرشان اتحیات را میخونی و با همون سلام میدی، 5 رکعت یا 7 رکعت را به آخر میرسانی. پس این بود صفت خواندن نماز ویتر، اگر که 3 رکعت باشد چطوری که 3 طریق و 3 طرز و کیفیت و صفت خواندن داشت. دو تاش ثابت بوده است و سیومش ثابت نیست که با دو اتحیات و یک سلام خواندن و یا پنج رکعت و هفت رکعت خواندن هم ثابت است و طرز خواندنش که یک بار اتحیات و یک بار اتحیات میخونه و در هم آخر و سلام میده پنج رکعت یا هفت رکعت را. پس این بود عدد رکعت های نماز ویتر. همچنین نماز ویتر را 9 رکعت خواندن و 11 رکعت خواندن هم جایز می باشد. بعض اثرها و بعض دلایل در اینها هم آمده است که می شود نماز ویتر را 9 رکعت یا 11 رکعت خواند. پس این بود طریق خواندن نماز ویتر و عدد رکعت هایش که کمی کمش 1 رکعت و زیاد زیادش 11 رکعت در اثرها آمده است. این بود مسئله ششم. با همین مسئله ششم به آخر رسید. بعد از این صاحب کتاب میگوید المسئله السابعه، یعنی مسئله هفتم در زیر باب پنجم از کتاب صلات، الاوقات المنهی عن النافله فیها، یعنی وقتهایی که منع شدگی است نماز نافله خوانده شوند در آن وقتا، یعنی وقتهایی هست که در آن وقتا نمی شود نماز نافله خواند. نماز نافله خواندن منع و ناجایز و نادرست می باشد. این مسئله را، این وقتها را انشاءالله درس آینده خواهیم گرفت. پس این بود درس امروزمان از کتاب فقه میسر. با همین درس امروز را به پایان می رسانم. تا درس آینده الله حافظ و مددگار. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.